जोगिया जोगिया मैं बाबा तेरा जोगिया जोगिया जिसने देखा साईं का जलवा जिसने देखा साईं का जलवा वो बाबा का हो गया जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया मैं जोगिया मैं जोगिया मैं जोगिया मैं बाबा तेरा जोगिया भक्तों की दर पे टोली आई भक्तों की दर पे टोली आई दीवाने मस्ताने हैं उसको मिले हैं साईं बाबा जो शिरडी में खो गया जोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया जोगिया जोगिया सांप का काटा तू ही बचाए ओ बाबा सांप का काटा तू ही बचाए तेरे खेल निराले हैं सर से लगाए साईं बबूती भागे तन से रोगिया जोगिया मैं बाबा का जोगिया जोगिया जोगिया मैं जोगिया मैं जोगिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सबके दिल को मोह लिया है ऐसा तुमने क्या किया जोगिया जोगिया मैं बा